Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Finansmarkederne venter på, at verdens to største økonomier begraver tidsøksen efter en lang og foruroligende handelskrig. Donald Trump er klar til at kramme Xi Jinping under det kommende G20-topmøde i Japan, men hvor klar er kineserne? Det spørger vi i dag Christina Boutrop om. Velkommen til, Christina. Tak. Du har fulgt Kina tæt de sidste 15 år som erhvervsjournalist og har skrevet flere bøger om landet. Hvor tæt er kineserne på at give efter for have Trumps krav? Jeg tror, der er... Eller hvor langt fra? Jeg tror, at de er temmelig langt fra hinanden. Altså, for nylig, der har Xi Jinping jo under et besøg i en af de kinesiske provinser inde i det centrale Kina, der har han sådan til de lokale medier kaldt det en ny lang march. Og hvis man kender lidt til den lange march, hvor kommunisterne jo sådan erobrede magten i Kina tilbage i 30'erne, der var det jo meget, meget hårdt, og der døde mange mennesker undervejs. Og jeg tror, at signalet er, at det her det bliver en hård periode, men vi skal nok komme igennem det, vi skal nok vinde til sidst. Altså, det signal, han har sendt, som man har ligesom signaleret, det bliver ikke noget quick fix her. Men en ting er jo, hvad man signalerer internt til ens lande, og det gælder både Trump og Xi Jinping. Noget andet er, hvad der sker, når de to stikker hovederne sammen, formentlig kigger hinanden i øjnene under topmødet i Japan her sidst på måneden. Det er frem til. Er det bare sådan raslen med sablerne, inden at de sætter sig sammen, så skal de nok finde ud af det her sidst på måneden? Jamen, det er jo gået i stå forhandlingerne, og det er jo, og man kan jo ikke engang være sikker på, at de rent faktisk skal mødes. Det er jo ikke bekræftet. Det er jo bare Donald Trump, der har sagt, at han er sikker på, at Xi Jinping han kommer og møder ham. Men det er jo ikke bekræftet fra kinesisk side. Men kineserne har hele tiden sagt, at de er åbne for forhandlinger, men de er også, og de ønsker ikke en handelskrig, men de er villige til at kæmpe til den bitre ende. Ikke? Så det er der, vi står, og det er meget svært for os udforstående at blive klog på, hvem har egentlig ret, når de siger, at de andre er skyld i, at det hele er gået i stå. Fordi USA påstår, at kineserne lige pludselig har lavet om på en draft, altså noget, man ligesom, man var næsten klar med noget, man var enige om, og så lavede kineserne om på det. Og sådan har kineserne slet ikke opfattet det, fordi de har lige udgivet sådan et white paper om deres standpunkt i forhold til handelskrigen her i sidste weekend. Og de siger jo, at de kommer med konkrete eksempler på, hvor USA har lavet det om, og mener helt klart, at det er amerikanerne, der hele tiden lige vil lave nogle ting om. Mm. Christina, du har jo, mens vi andre har kaldt det her for en handelskrig, og det handler om toldmure, så har du fra start sagt, hør nu her, det her det handler altså om, det her det er en tech-krig. Det her det handler om kampen om fremtiden, om fremtidens teknologier, såsom kunstig intelligens. Hvad har Kina af kort at spille ud nu over for Kina? Altså, hvor stærkt står de i den her kamp? For det lyder som om, at vi er ikke færdige her i slutningen af måneden, og det handler ikke om 12. Altså, hvad har kineserne i baghånd? Vi har jo talt om sjældne jordarter her og andre spændende ting og sager. Hvor stærkt er fundamentet for kineserne? Jamen, fundamentet er jo rigtig stærkt, og det er også derfor, at vi har fået den her handelskrig, tror jeg, fordi at USA måske er blevet overrasket over, hvor hurtigt det er gået, og vi har jo alle sammen en tendens til nok at undervurdere både Kina på grund af deres politiske system, men også kinesiske virksomheders formåen, og der må vi jo sige, at de er klatret hurtigere op i den globale værdikæde, end nogen havde forestillet sig, og det, at man så kommer med den her Made in China 2025-plan, hvor man går ud og siger, at nu vil vi være førende inden for 10 vigtige strategiske sektorer, så bliver det sådan meget, meget synligt, hvad der er, Kina er i gang med, og dem, der følger lidt med, vil jo vide, at det kommer nok til at ske, fordi de har for vane at nå deres mål. Ikke? Så Kina står stærkt, og Huawei er jo spydspidsen i den her tech-revolution, kan du sige, fordi at det er en virksomhed, som allerede er global. Det er blevet et brand. De er i over 170 lande, og de er helt i front med 5G. Og det er jo derfor, at det også er Huawei, der er blevet ramt, tror jeg, i den her handelskrig. Der er jo selvfølgelig beskyldninger om spionage, men det er aldrig dokumenteret. Så handler det i virkeligheden om at ramme Kina der, hvor det gør rigtig ondt. Ikke? Det er der jo nok ingen tvivl om. Hvor ondt gør det, ja, men Christina? Samtidig så står de jo også... Altså de står stærkt på den måde, at de bider USA i haserne og faktisk har overhalet USA på nogle kritiske områder. For eksempel inden for den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. Og det er jo vigtigt lige nu i denne tid, ikke? Og med Internet of Things osv. Fordi de bare gør det, og fordi de ikke har det samme lovgivningsmæssige og etiske barriere. Men Kina er også svag på nogle punkter. Blandt andet så er de jo meget, og det har der også været mange historier frem om i finansielle medier, meget, meget afhængige af amerikanske computerchips stadigvæk, ikke? Og det gælder mange af deres store tech-virksomheder. Og det så man jo med den her ZTE, som også er en telekommunikationsvirksomhed, en af Huawei's konkurrenter, som er lidt mindre, hvor USA pludselig sørgede for, at hverken Qualcomm eller Intel kunne sælge computerchips til den her virksomhed, den var simpelthen ved at gå fuldstændig rabundus, men blev så reddet på målstregen af Donald Trump, der pludselig synes, at man måtte hellere genåbne det her igen. Men nu er det jo samme jo ved at ske med Huawei, som er blevet blacklistet, og der er nogle amerikanske virksomheder, der ikke må sælge til Huawei. Og det er svært. Jeg har lige besøgt Huawei for 14 dage siden, hvor de stod stolt og fortalte om deres nye eller deres egne computerchips, som der er inde i deres telefoner. Men jeg ved jo ikke, hvor mange af deres telefoner, der indeholder deres egne chips, og hvor afhængige de egentlig er af dem, de køber udefra. Og hvor gode chipsen de er. Ja, hvor gode de chips er, ikke? Og også i forhold til styresystemet, hvor amerikanerne jo også har sagt, at nu kan de ikke længere installere Android på deres nye produktioner, altså nye telefoner. Og det er jo et kæmpe stød på en smartphone, der er afhængig af Android. Men det viser sig så, at Huawei i mange år har været i gang med at udvikle deres eget styresystem for a rainy day, som det hedder sig. Men hvor langt er de med det? Det ved vi jo heller ikke. Men der er jo heller ingen tvivl om, at på det kinesiske marked, som er verdens største smartphone-marked, der er det måske mindre vigtigt, fordi der har man jo WeChat, som er den her sociale medieplatform, som har sin egen app store, hvor der er alle de her mini-programs. Så i virkeligheden kan du bruge hvilken som helst telefon, og så skal du bare kunne downloade WeChat, og så kan du sådan set klare dig i Kina. Mm. Så man kan sige, indtil videre, så er du kæppe hjulet på den globale udrulling af de store tech-giganter fra Kina. Ja, så er der de sjældne jordarter, som du nævner, og det har jo været spændende at følge, fordi for 10 år siden sad Kina jo på 97% eller 98% af de samlede forekomster, både i Kina, men også ude i verden, hvor de havde investeret. Og der begrænsede Kina jo så eksporten til Japan, hvor man havde nogle problemer på et tidspunkt, eller en diplomatisk krise der. Og det var jo sådan lidt et wake-up call, og danske virksomheder blev også ramt af, at de her jordarter blev så dyre, og det blev, altså det er jo ret kritisk, både for vindmøller og alle mulige andre ting, pumper fra grundfos, alle blev ramt af det her. Og derfor så man jo, at amerikanerne, australierne osv. begyndte at genetablere miner, selvom det er møgbeskidt. Og nu sidder Kina så på 70% af verdens forekomster. Det er stadigvæk rigtig, rigtig meget, og de har jo magten, kan man sige, over og kan rykke priserne på det her. Men der er jo stor uenighed om de vil trække det kort, fordi hvor afhængig er amerikanerne egentlig af sjældne jordarter? USA har jo ikke en særlig stor produktion af højteknologi hjemme i USA. Den produktion, de har, ligger jo i Kina. Så hvis de skal ramme amerikanerne, så skal de ramme dem på sådan en mere finurlig måde, hvor man siger, at det bliver sværere at få adgang til dem i Kina, hvor man producerer. Men det kan de også sagtens finde på. Men der er lidt til diskussion om, hvor stærkt det her trumfkort, som de sjældne jordarter, det er egentlig at smide bordet for kineserne. Christina, du er med os hele tiden. Vi skal tale meget mere tech-giganter og Kina. Som helst får vejret, så kigger jeg på dig, Lars Persson. Yes. Og siger, vi har også et aktiemarked, vi lige skal have skubbet gang i. Ja, og vi starter desværre lidt med at rulle ned af bjerget igen, efter at have gået op af nogle dage, hvor vi har sådan, fået lidt positiv stemning. Det farver kinderne igen. Yes, så tager vi lige en puste, og det hele startede i USA, hvor vi ramte nullet herhjemme i Danmark. Jamen, hvad er der af nyheder? Det er vel egentlig, Novo har kigget lidt i udviklingsafdelingen og har fundet en pille, hvor som skal blive for måske... For Søren, der ligger noget på gulvet der, den tager vi. Og som måske skal blive det nye, næste bæredygtige fremstød. Oral semaglutid i tabletform mod type 2 diabetes, som det er nu. Der skal man skyde sig i armen for at se livet en gang om ugen. Og nu kan man altså fremadrettet måske nøjes med at tage en pille. Den er sendt til godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder. Det blev det i marts. Så må vi se, hvad der sker der. Det gode er så, at dem, der måske lider af forskellige sygdomme, de har så en, blandt andet hjertekarsygdomme, de har sådan en lidt bedre track her. Der skulle ikke være så mange bivirkninger, som man er lidt foran, og der kommer også nogle historier om, at eller Lille stadigvæk havde en del bivirkninger ved deres store celler, eller den, der skulle ligesom drille Novo. Så det fik jo Novo til at hoppe voldsomt op i går faktisk, og være med til, at det danske marked sluttede med en stigning på over 2%, og her til morgen ligger vi så nede med 0,6. Vi har, Sydbank ude at sige, at det her historie om Novos nye fantastiske tabletprodukt måske, som der skulle gerne komme lige om lidt, jamen det ved vi godt noget om, så det er ikke med til at påvirke kursen i en nævneværende retning her til morgen, desværre. Hvem har vi ellers i spot i det danske marked denne morgen, Persson? Jamen så har vi jo SAS, der er blevet nedjusteret SBC, vores egen Lars Svendsen, har været ude og fiske i drømmen om, at... Der rygter markedet om, at han fik handlet i går. Ja, det kan jeg se. Jeg kan jo heldigvis følge ham over skulderen, så han var ude og handle, men altså aktien vælter stadigvæk ned af bjerget, så det ser ikke helt godt ud endnu. Vi har jo også, vi kunne se passagertallene for den seneste... strække var rigtig slemme, men de mener jo, de fleste analytikere, at vi skal nok sætte os ind i en SAS-flyver igen, når vi skal på ferie, og det er jo egentlig der, højsæsonen står for døren. Samtidig har vi så en oliepris, der falder lidt tilbage igen. Olielagerne er forholdsvis høje, så vi kan drømme om, at vi får en lav oliepris, som så er med til, at hvad kan man sige, omkostningerne for at flyve bliver mindre. Derudover så har SAS også fundet ud af, at hvis vi nu dropper alt det der parfume og spiritusflasker med på vores flyver, så altså tax-free, så bliver vi endnu lettere, når vi letter, så på den måde kan vi spare noget i brændstof. Så lidt CO2-regnskab lige pludselig med der. Så ingen billige sprutflasker, dem må du have købt selv. Hvorfor så flyve? Jamen, ja, nej, det er jo nu ikke. Men vi har fået SAS i Millionærklubens ene portefølje ved Lars Svendsen. Yes, det har vi. Hvad tænker du om det køb? Jamen, jeg tænker, det er for tidligt. Og desuden så har jeg jo sagt, at hvis jeg skulle købe noget, så skulle vi jo have noget Finnair i stedet for, så bare for at drille lav, som han jo selv købte. Men der er jo ikke rigtig nogen, der er jo nogen flyselskaber, der har købt signal i øjeblikket. De er alle sammen lidt udbumpet på den her oliepris, der var forholdsvis højt oppe. Mm. Så jeg tænker, at det er for tidligt at springe på... flyvende. På flyet? Ja, medmindre man skal på ferie. Så er der lidt ude om Carlsberg? Ja, for en gang skyld, så Carlsberg har jo bare været, nu skal vi jo snakke One Way og alt det her One Belt og alle de her ting og sager, så kan vi jo også sige, at der også kun one har været belt, en vej. One Road? Ja, så der har jo kun været en vej for Carlsberg i år, og det har været mod nord. Den er steget 30%, det er altså sjældent, man ser Carlsberg stige 30%, og den rammer 900, ja, nærmest i går. Hvad hedder det nu? Og nu er de første analytikere ude og sige, at vi skal give 1050 for den, så det er jo sådan en ny prisfastsættelse, vi ser af Carlsberg. Hvornår har vi sidst været der? Ja, der skal vi mange år tilbage, før vi har haft et aktiesplit, så vi skal, ja, vi skal en hel del år tilbage. Det var før din tid, Ingo. Bare sig det. Nej, ja, det tror jeg ikke, men og her i Millionærklubben nok, men vi kan jo alle sammen huske, den gang den lå i 1400 tilbage i, ja, i 98-99, men sådan er det. Er der mere i den, Lars Persson? Jeg vil jo vælge en anden. Altså, jeg vil jo vælge Royal Unibrew. Jeg ved godt, det er meget mindre og slet ikke lige så internationalt, men det virker som om, at vi er kommet rigtig godt op og har prisfastsat tingene. Men det er jo lidt det her, vi prøver at finde nogle selskaber, hvor vi har en stabil indtjening. Så har Rusland drillet nogle år. Der er måske ved at komme en lille smule ro på det der, man har lukket nogle bryggerier ned. Og nu ser vi sådan en nogenlunde stabil ølforbrug i Rusland. Og Kina har også været sådan et sted, hvor der har været fremgang. Og Europa, der er heller ikke den her tilbagegang. Så vi har et selskab, der har nogle gode brands, og som så får solgt sine produkter rigtig godt over disken. Lidt ligesom Coca-Cola. Hvis man går og leder efter noget, når vindene blæser og lidt koldt, og vi bliver lidt urolige for, jamen, hvad skal der ske? Jamen, vi drikker stadigvæk en øl. Jeg tror, det drikker vi lidt. Det. Så hvor god er de til at drikke øl i Kina, Christina Bortrup? Det, de er ret gode til, altså, de drikker jo meget de der lidt lettere øl, altså sådan en kinesisk Qingdao, den er jo sådan mere som en Budweiser eller sådan noget, de er jo ikke så vilde med de der sådan lidt mere bitre pilsner, men det, de er ret gode til. Og Lav, han kigger jo også, nu har jeg glemt lige, hvad det er for et bryggeri. Ja, jeg stod også lige efter det. Han leder jo efter... En kinesisk bryggeri, ja. Som er lavet af tyskerne, men det sidder han sikkert og siger, at det er... Men det er vel Qingdao. Ja, men det er nok. Det har du nok fuldstændig ret i. Det var tyskerne, der kom til Qingdao i Kina, som er en by, som har givet navn til øllen. Jamen, så er det det. Det kan du godt bilde os ind. Ja, tak. Så, men spørgsmålet er, om man tør hoppe på Carlsberg-vognen. Jeg vil nok vælge måske Royal Unibrew i stedet for. Jeg ved godt, som jeg sagde, det ikke er stort internationalt, men de har stadigvæk fat i den lange ende her i Danmark og nogle af de områder, hvor de er bedst. Altså Italien, hvor de sælger stærk øl og så videre. Så en lidt lunken morgen, og Lars Persson, det bliver vel en lidt stille uger, tænker jeg. Ja, det gør det. Nu er vi jo inde i den her, hvor vi står og tripper og håber på, at der kom noget spændende for de forskellige møder, der suser rundt omkring. Vi har også noget Brexit, der ligger og roder, og vi har også herhjemme har vi jo vores egen regering, der skal prøve at finde på plads. Vi har noget Italien. Er pengene ikke lige glade med det? Jo, lige med det danske, men når man sådan tager ud over Europa, så er det sådan små ulmen rundt omkring, og vi vil egentlig gerne have noget grønt og noget frodigt og noget stille og roligt i markedet. Så ja, det er sådan lidt... Det bliver en spændende sommer. Der kan godt lige ske sådan nogle pop-ups en gang imellem, hvor at, så er der nogle aktier, der stiger fuldstændig uhemmet, hvis der... Og nu ser du, vi stod og talte om Beyond Meat, som laver plantebaseret kød, hvis man kalder det plantefars, som tror Philip Gunst fik døbt i går, der jo blev børsnoteret tilbage i maj, tror jeg, afsted var det 500%, helt vildt og voldsomt. Og så i går eftermiddag, tror jeg det var, så var JP Morgan ude med en nedjustering. De mente altså også en markedsværdi på 27 gange den forventede omsætning i 2020, var lige i overkanten. Og på den led så faldt Beyond Meat altså 25% i går. Så det er altså en vegansk svingeraktie, hvis vi kan kalde det. Persen, hvad gør du i din millionærklub portefølje? Jamen, jeg sidder jo og lytter lidt på vandrørene og ser, om der sker nogle spændende ting med selskaber. Nu har jeg ikke lige nogen på radaren lige pt, men der dukker altid et eller andet lige pludselig op ud for... En prik, du der, og så er det, man må følge den. Altså, man kan jo lige se Inditex, som er jo hende som Maurits konkurrent, var ude med... Lidt lavere omsætning, men... Regnskab her til morgen. Yes, men resultatet efter skat var bedre end forventet, og det betyder altså, at aktien stiger en lille smule Inditex her. Så det kan jo godt være, at vi allerede er begyndt at købe de lidt billigere sokker og lidt billigere undertrøjer, fordi at vi skal måske til at spare allerede nu, tænker vi. Vi er gået lidt i sådan depressionsmode. Er vi det? Det ved jeg ikke, men det kunne godt være. Altså, nu har vi jo tyet ørerne fulde af, at jamen nu den her lange stigning, og apropos også det her, nu skal de over og kramme, hvad sker der så? Og hvad hvis de ikke krammer, og hvor lang tid varer krammet? Krammer de? Ja, altså nu tænker jeg om Xi Jinping og Donald Trump, og hvad hvis det så ikke bliver til noget? Hvor langt? Man krammer vel ikke i Kina? Nej, det er lidt kajtet. Ja. Vi har skudt Millionærklubben i gang denne onsdag, er det blevet til. Vi har Christina Bortrup med os i studiet. Vi skal tale meget mere Kina. Lars Persson er med os til at holde øje med markedet. Du kan være med os. Det kan du på vores sms. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er den direkte linje herind til 42 624 7, og vi live streamer selvfølgelig også som altid på vores Facebook-side. Der kan du i skrive til hinanden i kommentarfeltet og komme med tips og tricks. Det plejer jeg at være gode til, så tak for det. Men den direkte linje herind til, det er altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Christina Bortrup, din seneste bog om Kina hedder Den store tech-revolution, sådan former Kina vores fremtid. Hvis vi tager de store tech-giganter i Kina, det er jo dem, der er fokus på, og dem vi også har talt om her i Millionærklubben. Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu. Men med dine ord lige nu, fordi der er jo den her China Speed, hvordan ser fronten ud? Hvem tegner tech-billedet i Kina pt? Jamen altså, det er sådan lidt interessant, fordi på den ene side, så kommer der hele tiden nye historier ud om, hvordan det buldrer afsted, og nye apps, der bare vokser fra ingenting til 100 millioner brugere, og så det buldrer afsted, altså verdens største digitale økonomi med 800 millioner brugere, og der er en kæmpe konkurrence om de her brugere, og kinesiske forbrugere er jo i det hele taget de mest ombejlede i verden, så at få adgang til dem og få fanget deres opmærksomhed, det er virkelig der slaget står, og så ikke mindst kampen om deres pengepunge, deres digitale pengepunge. Og det er jo der, hvor Tencent og Alibaba står rigtig stærkt. Så Tencent, det er jo verdens største gamingvirksomhed, som også ejer WeChat, som er den mest populære sociale platform i Kina, med 1 milliard brugere i og uden for Kina. Og som jo i øvrigt også har en stor aktie i JD.com, som er den næststørste på e-handel. Og så er der Alibaba, som ejer en stor del af kinesernes digitale liv også, lige fra madlevering til selvfølgelig sidder de på 60% af e-handelsmarkedet i Kina, men har også i stigende grad købt sig ind i fysiske butikker, så de kan tracke forbrugerne både online og offline osv. Så det er de her to store giganter, som mere eller mindre er ved at dele markedet lidt op imellem sig, og det er faktisk blevet sådan, at mange fysiske detailkæder, de må ligesom vælge, om de er med Alibaba eller Tencent, fordi at det handler om data, det handler om magten over brugernes data, og der har man jo ikke de samme begrænsninger, så man kan faktisk tracke folk, når de kommer ind i en butik, ved hjælp af ansigtsgenkendelse, hvis de har logget ind i Alipay, Alibabas mobile betalingsløsning med deres ansigt, jamen så ved Alibaba allerede, når de kommer ind i den fysiske butik, hvem de er. Og så er der jo så kameraer, der kan følge med i, hvad de kigger på, og hvor glade de ser ud, når de kigger på det, og prisskiltene kan begynde at bevæge sig i forhold til deres præferencer osv. Det er der, vi er nu, og det buldrer afsted. Bare sådan en... Sådan en kinesisk dag i WeChat, hvordan starter den og forløber den og slutter den så? Eller er det sådan 24 timers ongoing, de er på i WeChat-appen for eksempel? Ja, så den er jo blevet sådan et, man kalder det næsten et operating system to the modern life in China, ikke? Fordi de bruger næsten 3 timer om dagen i den i gennemsnit, og det er lige fra, du vågner om morgenen, og du tjekker dine beskeder fra dine kollegaer i udlandet, for eksempel, der du har fået, mens du ligger og sover. Så det er et arbejdsredskab, et kommunikationsværktøj. Og så bestiller du måske en bil inde i den her app. Du bestiller din morgenmad. Du sidder og chatter med folk. Du sidder og shopper online. Alt sammen kan du faktisk gøre inde i WeChat's univers. Og det er jo også det, der er så sjovt at se nu, at vi ser, at Facebook begynder at kopiere så mange features fra WeChat, og hver eneste gang, så bliver det sådan en kæmpe nyhed, at nej, nu har, WhatsApp lanceret, at du kan betale inde i WhatsApp. Det har man kun i overvis inde i WeChat, ikke? Og nu kan du shoppe inde i Instagram. Det er den helt store nyhed, ikke også? Men det har man også kun i WeChat i mange, mange år, og Zuckerberg, Facebooks grundlægger, har jo indrømmet, at han ville ønske, at han tidligere var begyndt at kopiere features for WeChat, fordi det er så langt frem og så avanceret. Samtidig skal man jo være bevidst om, at den kinesiske regering kan følge med i, hvad der bliver chattet om, selv i private chatbeskeder mellem mennesker. Mm. Her den 4. juni, hvor man havde 30 år for massakren på den himmelske fredsplads, der kunne forsvinde beskeder, hvis du omtalte Tiananmen eller delte billeder af The Tank Man eller et eller andet, der var censureret væk, forsvinder beskederne bare uden notifikation til brugerne. Jeg har også hørt, at i stedet for at skrive Xi Jinping, så har kineserne, de opfinder sig så nogle kaldenavne for ham, så de ligesom ikke bliver censureret. Ja, det er jo katten efter musen, det her censursystem, ikke? Og brugerne bliver hele tiden mere og mere sofistikeret i deres måde at omtale. De bruger tit tal, der lyder som et ord, for eksempel. Og i forbindelse med Xi Jinping, der har man ofte kaldt ham kejseren, men så blev, fordi han er så magtfuld nu og har gjort, at han kan altså blive siddende ubegrænset som præsident, ikke, fordi han har forændret Kinas forfatning. Men så blev ordets kejser selvfølgelig censureret, så begyndte man at poste billeder af sådan en klassisk kinesisk gul kejser. Men så blev objektgenkendelse virker jo også, og så robotfilterne fanger også billeder, så det bliver sværere og sværere. Men selvom det går rigtig godt, og det buller afsted, så vil jeg alligevel sige, at man kan godt mærke noget nervøsitet også blandt de her store tech-giganter. Og jeg synes på de udmeldinger, der kommer, at man kan mærke, at deres fokus, det ændrer sig lidt fra bare vækst til at tale mere om bæredygtighed, til at tale mere om de taler ikke om konsolidering, fordi alt hvad der er stagnation, det er jo tilbagegang, ja. I Kina, ikke også? De skal jo blive ved med at vokse, men fordi markedet er blevet sværere, og fordi forbrugernes tillid er blevet sværere, de bekymrer sig på grund af handelskrigen, kan det komme til at ramme deres pengepunkt på et tidspunkt. Det er jo ikke sket endnu, men det kan det. Vi har også set, at svinekødspriserne er eksploderet i Kina på grund af afrikansk svinepest, som har ramt kinesisk svineproduktion meget, meget hårdt. Mange 100 millioner dyr er jo blevet nedslagtet, ikke også? Prisen er stedet, frugt er stedet. Der er mange forskellige produkter, som faktisk er begyndt at ramme kinesernes pengepunkt, ikke på grund af handelskrigen, men hvis det så kommer oveni, så kan det begynde at gøre ondt. Og jeg det er så et halvt år siden, hvor handelskrigen jo også var i gang, der mødte jeg nogle entreprenører, som var fra nogle meget succesfulde virksomheder. De var på et besøg her i Danmark, 30 personer, og det overraskede mig faktisk, hvor negativt de så på fremtiden, fordi normalt, når man taler med kinesere, så er det sådan, nu skal vi ansætte 100 mere i år, nu skal vi gøre sådan og sådan, men de alle sammen, de taler sådan om, nu har vi ansættelsesstop, og vi skal lige vente og se, hvad der sker, og jeg prøvede sådan, jamen hvad er det? Er det handelskrigen, I er nervøse for? Er det jeres internationale ekspansion? Og det var den ene del af det, men den anden del er, og det skal man også huske i hele den her ligning, når man ser på, hvad Kina vil, og hvad Kina er villig til at gøre i forhold til handelskrigen, det er, at Kina er jo i gang med en meget vigtig og svær omstilling af deres egen økonomi, altså hvor man jo forsøger at omstille den fra netop kvantitet til kvalitet. Mere bæredygtig, fordi man har så mange problemer med forurening, men jo også fordi man bare altså, har... Ikke, i stedet for en produktionshal, så er det innovation og de ja, år, og satse på domestic consumption, ikke? Og det er jo også derfor, de har brug for, at kineserne rent faktisk bruger penge. Altså, det er virkelig... Altså, de gør jo rigtig meget for at opildne forbrugerne til at bruge penge, ikke? Og derfor har de også set igennem fingre med alle mulige peer-to-peer lending platforms, hvor der er kommet alle mulige farlige kviklån på banen, og folk har forgældet sig, og så bliver der slået ned hvis det er for uhensigtsmæssigt. Men vi ser ligesom, at de vil gerne have, kineserne bruger penge. Det har de virkelig brug for, den her motor. Og vi ser jo også, at det indlandske forbrug har overhalet eksportandelen i økonomien, hvilket er positivt. Ikke? Men er kineserne ikke også blevet bedre til at bruge pengene i stedet for at gemme dem under hovedpuden? Jo, præcis. Og det er jo også fordi, at mange af de unge mennesker, de har jo set træerne vokse ind i himlen. Hvis man er 20-30 år gammel, så har man aldrig oplevet andet end massiv vækst, og man kan slet ikke forstå, at der kunne ske andet i Kina, vel? Det ved dem, der er ældre, jo godt, og det er dem, der holder på pengene, forældrene, selvom de er rige, har ofte ikke lyst til bare at bruge masser af penge. Og det er jo mange af de her unge mennesker, der faktisk har fået sig forgældet til alle mulige kviklån, hvor de lige har købt en ny telefon og så videre, ligesom vi ser herhjemme, fordi de tænker, at vi har nogle forældre, der kan redde os, hvis det går galt og sådan noget. Og det er jo en meget usund livsstil, kan man sige, og i det hele taget ved vi jo, at kinesiske virksomheder og kinesiske lokalregeringer hedder det, er stærkt forgældet. Og det er jo noget af det, at centralregeringen har sagt, det er vi simpelthen nødt til at rydde op i nu. Alle de der vilde infrastrukturprojekter og mærkelige ting, der bare bliver bygget for at holde gang i den lokale BNP-vækst ude i provinsen, det skal stoppe nu, og vi vil kun have bæredygtige, fornuftige projekter. Men der har jeg lige set, nu begynder vi at se signaler om, at man alligevel stimulerer med infrastruktur igen. Det er lige kommet ud her til morgen, at man har gjort det muligt at lave altså sådan nogle obligationer lån ude i provinserne, og det er jo bare mere af samme skuffe. Så man kan sige, at den vigtige reform, man er i gang med, den her supply side reform, fordi man har for stort udbud, man er nødt til at skære ned på produktionen af kul og alle de ting, man ikke har lige så meget brug for, og alle de her usunde virksomheder, der bare bliver holdt i live. Det er man jo i gang med at rydde op i, men nu ser det ud til, at man skubber den der lort lidt længere foran sig, selvom den er usund, fordi lige nu har man brug for at stimulere væksten. Ja. Og der var en kinesisk toppolitiker, der lige har sagt, at det kan koste 1% på BNP i år i Kina, handelskrigen. Så man ser... Pæne ord og handlinger hænger ikke altid helt sammen. Nej, så man ser ind i en lang mars, som de siger. De ved, at det bliver hardship nu. Men den anden ting, som jeg lige vil nævne, der også foregår i Kina, ud over den her svære omstilling af deres økonomi, så er det jo i 2021, at Kommunistpartiet fylder 100 år i Kina. Mm. Det er jo 70 år siden, de kom til magten i 1949, men de blev grundlagt i Shanghai i 2021. Og når man når 100 års fejringen, det bliver en stor fødselsdagsfejring i Kina selvfølgelig, så vil folk jo spørge, hvorfor har vi mennesker, der ikke får 3 måltider om dagen i det her land? Hvorfor har vi fattige mennesker, når vi har flere dollarmilliardærer end resten af verden? Vi har rumprogrammer, vi har kunstig intelligens, vi har quantum computing. Hvad skal vi med alt det, når der er mennesker, der er sulter? Så man er i gang med at fuldstændig udradere fattigdom. Og i 2021 skal der være 0 fattige i Kina. Og sidste år alene tror jeg, man løftede 16 millioner mennesker ud af fattigdom. Det er sådan ret massivt. Hvad gør man helt? Altså, hvad konkret? Jamen helt konkret, så tager man og flytter dem fra landet og ind i nogle byer og siger, nu er du urbaniseret, nu er du ikke en fattig landbeboer længere. Her er en kasse længere. I lejlighed i højhus. Ja, og så mister de jo faktisk det lille stykke jord, de kunne leve af, og så får de nogle almisser fra lokalregeringen. Og det er ikke altid, fordi de bliver lykkeligere af det. Men, det lyder ikke bæredygtigt. Men man laver også nogle gode programmer, og man prøver på at skabe jobs til dem, og Alibaba laver alle mulige programmer, hvor man lærer folk at uploade ting, de kan sælge online. Men det er en sindssygt svær øvelse, og det er jo derfor, man skal huske, at når den her handelskrig kommer udefra og forstyrrer det, man er i gang med i Kina, som er en sindssygt svær øvelse, så gør det jo også, at de faktisk er lidt sårbare. Så på den ene side er de meget forhandlingsvillige, fordi de vil bare have den her handelskrig til at gå væk. De har brug for stabilitet, så de kan forordne de ting, de gerne vil. Men samtidig så er Xi Jinping jo også nødt til at være en stærk mand internt. Ikke? Altså man må ikke bare bøje sig fra amerikanernes krav, så det er rigtig, rigtig svært for dem. Men er der ikke to problemer der? Et af de der tech-virksomheder, Alibaba og Tencent, bliver så store, så kan det ikke være, at lige pludselig kommer myndighederne også, som vi nu ser over i USA, og siger til Amazon og Facebook og sådan, nu må vi lige dele jer lidt op. Kunne det egentlig ikke ske? Og så en anden ting, det er jo den her gældsbølge. Den springer vel på et eller andet tidspunkt. Altså, det er jo det, man tidligere har frygtet, og så har man dæmpet den lidt ned. Men der er vel de to farer, som jeg ser det i Kina, ikke? Yeah. At du skal have delt de der tech op, og nummer to, så har du en gigantisk gældsbølge, ikke? Ja, altså hvis vi tager det med gældsbølgen først, så er det selvfølgelig det, økonomer er mest bekymrede over ved Kina, fordi det er, altså man kan jo se, at hvis der er en långiver, der kollapser, eller, og der har vi jo lige set, at staten var inde og overtage en, som var ved at gå konkurs her for noget tid siden, som simpelthen havde for mange dårlige lån, så gik de lige ind og sagde, haps, jeg tager vi. Så man frygter jo, at Kina kan få sin egen finanskrise, som så kan udløse en global finanskrise. Ikke? Og Kina trækker jo 30% af verdens samlede vækst, så det er jo ikke sådan helt ligegyldigt for os, hvordan det går der, vel? Mm. Men de der store tech-giganter, Christina Boutrup, Kinas regering har udnævnt sådan et nationalt tech-landshold. Ja. Det er jo sådan at puste til det og skubbe penge den der vej. Altså, men Persson også siger, at de kan også blive for store og for stærkere, og det er vi lidt nervøse for. Den anden som investorer, det er, at du lige pludselig har en kinesisk regering, der går ind og piller ved et eller andet, eller ved sidde i bestyrelsen, sådan nogle rygter hører vi jo også. Ja, men det som, altså det sker jo allerede til en vis grænse, fordi regeringen har for et år siden eller sådan noget meldt ud, at nu når de ved så meget om kinesiske borgere og har så stor magt over borgernes adfærd, som de jo har, så vil det måske være hensigtsmæssigt, at staten tager en aktiepost, for eksempel bare på 1%, og der tror jeg ikke, man skal regne med, at de går ind og køber, der tror jeg, at de på en eller anden måde tager en aktiepost. Men det er den ene ting, men den anden ting er jo, at alle virksomheder med over 1000 ansatte har jo en lokal afdeling af Kommunistpartiet, og vi ser jo også, at de begynder netop at tage bestyrelses, altså har kommunistpartimedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Men jeg synes, tilgangen i Kina er anderledes, så man behøver nok ikke at frygte det der med, at man er bange for, hvor magtfulde de er, fordi staten har jo en anden kontrol over tech-virksomhederne i Kina, i og med, at de skal åbne deres data for staten. Så hvis nu Alibaba ved, Alibaba ved måske mere om kinesiske forbrugere end staten, fordi alle mulige forbrugerindeks og undersøgelser, som staten kan kigge på, de er sikkert ikke lige så værdifulde og valide, som Alibabas egne tal, tænker jeg. Men dem kan de jo få adgang til, hvis de vil. De kan jo, de behøver jo ikke at undskylde sig med, hvorfor de tager adgang til data. De kan jo gøre det, når de vil. Og det er jo også det, der er mange af de her tech-giganters dilemma, når de kommer ud i verden, fordi når de er i Kina, så er de sådan under statens vinger, og staten siger, at Alibaba skal spille en stor rolle i smart city, altså alt med cloud computing og sådan noget, der er Alibaba jo en vigtig spiller i Kinas udvikling. Og Baidu er det med selvkørende biler, for eksempel, og Tencent er det faktisk inden for sundhedssystemet, hvor man bruger WeChat som den app. Altså man har jo ikke sådan noget borger.dk eller NemID eller sådan noget i Kina. Det findes ikke. Man er overhovedet ikke offentlig digital på nogen måde. Så det er jo de private spillere, der kommer med nogle løsninger, hvor staten siger, gud, alle er alligevel på WeChat. Vi kan lige så godt lave mulighed for at booke lægetider inde i WeChat. Så vi ser jo egentlig bare, at de udfylder en rolle, men når de så kommer uden for Kina, så vil de jo gerne fortælle, at de ikke har noget med Kommunistpartiet at gøre. Det er jo det, der er deres helt store dilemma. Det bliver sindssygt spændende at følge, hvad det kommer til at betyde, men det er der, vi er nu. Jeg tænker også, nu var der det var her i starten af året, hvor at Tencent, som jo er verdens største gaming-virksomhed, har blandt andet Fortnite, ja, jo af kommunistregeringen fik vide, at vi godkender ikke flere spil nu, ja, fordi kineserne er simpelthen ludomaner. Så stop nu. Nu er de så åbnet op for den pose igen, men de har så også sagt i den kinesiske regering, at hvis der skal laves nye spil, så skal de bygge på kinesiske værdier, der simpelthen skal lukkes ind i spillet, simpelthen, og snige Kommunistpartiets værdier ind i kineserne via den her vej. Det er jo også en, altså i hvert fald for os investorer, hvor man tænker, puha, den kan komme til at gå ondt, den der. Ja, men det ser man jo. Man ser jo alle de her tech-giganter, de bakker meget op omkring statens overordnede mål. Og et af Xi Jinpings store mål, det er jo at begrænse vestlig indflydelse. Altså, nu har man i 100 år blevet influeret af vestlige værdier, tøj. Altså, kineserne så jo ikke sådan ud, som de gør nu for mange år siden. Det er jo alt sammen noget, der er kommet fra Europa og USA. Musik, film, hele livsstilen, den måde, man lever på, kaffe, alle de der ting. Der er rigtig mange ting, der er kommet fra udlandet. Og nu siger Xi Jinping, nu skal vi have nogle flere kinesiske værdier ind. Og det er jo meget nationalistisk, men hvis man prøver at forstå det, så giver det faktisk en lille smule mening, fordi Kina er en meget gammel civilisation, og de har også nogle ting. Det er jo ikke nødvendigvis Kommunistpartiets værdier, der skal ind i de her spil. Det kan lige så godt være sådan nogle klassiske kinesiske dramaer og kung fu, og det har jo også været en stor bet for Kina, at de ikke selv har kunne lave Kung Fu Panda, for eksempel. En kæmpe succes, som bygger på kinesisk kultur, men det er jo ikke kineser, der har lavet den. Det er jo bare, det er jo det, de gerne vil nu. Nu vil de vise verden, hvad Kina står for. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi er gang i den helt store Kinasnak. Der har vi sammen med Christina Boutrup. Lars Persson er også med os. Christina, nu sagde du kaffe. Jeg vil gerne lige prøve at gå ned i det underlag, det vi også kalder unicorns, altså de her virksomheder, som endnu ikke er børsnoteret, men står til en markedsværdi på 1 milliard dollar. Og der er jo en kamp, både USA og Kina imellem, men også generelt om at føde dem her, og nogle af dem går sig selv på børsen og bliver noteret, og andre bliver så spist af en Alibaba, Tencent eller en Google, eller hvad det nu er. Hvad ligger der i vækstlaget af store nye Alibaba og Tencent, når vi kigger på Kina? Altså, der er rigtig mange spændende, men nu lige dem, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve, det er faktisk nogen, der lige er blevet børsnoteret, men jeg tænker, at der er rigtig mange, der ikke har hørt om dem. For eksempel Luckin Coffee. Altså, jeg tænker ikke, at det var sådan en kæmpe historie. Jeg har ikke set den i nogen danske medier i hvert fald. Og det er jo en digital indfødt kaffekæde, som vil overhale Starbucks i Kina. Og det er rigtig interessant, fordi Starbucks har jo det samme koncept over alt i verden. Altså, du går ind og bestiller din kaffe, får din kvittering og stiller dig ned den anden ende og får udleveret din flat white eller din cappuccino eller hvad det nu er, og det smager fuldstændig ens over alt i verden, og det er det, vi godt kan lide, når vi er ude at rejse en gang imellem, ikke? Og så vi kan få noget, vi kender. Mm. Og den model har de kørt med i Kina, og de er jo et meget succesfuldt brand i Kina, et stærkt brand, og kineserne betaler de der 36 kroner eller sådan noget lignende for en kop kaffe, ikke? Så det er i en by som Shanghai for eksempel. Men de har sovet i timen, fordi der var en kæmpe efterspørgsel efter at få leveret kaffe online, altså bestilling online, og så få leveret kaffen til 40. etage, hvor man måske arbejder i en kinesisk storby. Det kan også være 40 grader varmt udenfor, og du skal gå over en 8-sporet vej for at komme på Starbucks. Så der er rigtig mange gode grunde til, at hvis du har råd til at købe en kaffe for 36 kroner, så gider du også godt betale en kineser 5 kroner for at levere den, hvis du kan sidde og bestille den på en platform. Og det har faktisk gjort, at der er en kinesisk virksomhed, der hedder Lianhua Coffee, som har lavet sådan en platform, hvor man kunne lave Starbucks-levering, eller altså Starbucks-bestilling, og Costa Coffee, det er de to kendte udenlandske stærke brands i Kina. Og da de så havde bygget en database op med rigtig mange kaffeelskere, så launchede de så deres eget kaffebrand. Og så sagde de, fra i dag af koster det 10 kroner at få leveret en Starbucks-kaffe, men hvis du prøver den her nye coffeebox, som de kaldte deres koncept, jamen så skal du kun betale 5 kroner. Så de disruptede jo også Starbucks. Det den hedder så coffeebox, ikke? Så kommer Luckin Coffee, sådan en masse små, bitte kaffebarer i Shanghai og Beijing. Den startede i 2017, og nu har de altså 2.370 outlets i Kina, i kinesiske storbyer, og de har planer om at åbne 2.500 mere i år. Og dermed bliver de altså større end Starbucks i Kina. Og det er altså sindssygt. Og det er baseret på en digital platform, hvor det er nemt at bestille din kaffe og optjene bonuspoint osv. Og de blev jo børsnoteret her for nogle uger siden og rejste faktisk 561 millioner US dollar. Jeg tror allerede, de har tabt en hel del af pusten, eller hvad? Hvordan ser du ud, Lars? Ja, den hedder LK. De har tabt lidt af det, ikke? Men den startede der i 24 og var en tur nede i 14, og nu Hansen omkring 17, så altså ja. Det er også lidt det, vi ser nogle gange med de der digitale ting, at der er huhajes. Nu er den der Beyond Meat måske gået noget modsat vej, men her ja. Har måske lidt mere. Men det lyder jo interessant, at vi kan være med i en vi kan lave vores egen coffeeshop. Nej, vi kan være med i en kinesisk kaffebar, som jo måske har fundet nogle huller i suppen, som ingen andre har, fordi vi andre vil gerne ud og have lidt frisk luft, men kineseren, han vil hellere sidde foran sin skærm i 24 timer. Nå, men det er lidt måske også. Prøv lige at tænke på, at en kaffebar virksomhed bliver børsnoteret på Nasdaq. Ja, ja. Er det ikke også interessant? Jo. Jamen det er helt sikkert. Men altså, så hvad er modtrækket for Starbucks? Hvad kan de ja, gøre? Det er nemlig et godt spørgsmål, for de har fuldstændig såret i timen. Altså ja. Det har jo sket siden 2017, og jeg har hele tiden tænkt, hvad gør Starbucks? Hvorfor kan man? Og jeg har selv nogle gange haft brug for i Shanghai faktisk, kan vi ikke bestille noget kaffe? Fordi ja. Mange kontorer har man ikke kaffe, man har kun te. Ja. Og så kan man sgu ikke bestille en Starbucks-kaffe. Så må man nøjes med en kinesisk type, som også er okay, men ikke helt lige så godt, vel? Og da jeg så var ude og dække det der 11-11 Shopping Festival for Alibaba i 11. november, der var jeg til et pressemøde, hvor der var nogle højtstående personer, altså både fra den største e-handelsdag overhovedet, Singles Day, ja, i Kina. Hvor de omsat for, var det 30 milliarder US dollar på et døgn, ikke? Mm. Og der mødte jeg nogle top executives, både fra Starbucks og Alibaba, som holdt et pressemøde for udenlandske og kinesiske journalister. Og der fortalte de så, at de havde indgået et nyt samarbejde, som skulle gøre Starbucks digital. Så Alibaba skulle ligesom hjælpe med at gøre og det er jo deres modtræk. Mm. Og jeg vil sige, det jeg har set indtil nu, er jeg ikke ret imponeret af. Altså det første, de har gjort, det er, at de har lavet online delivery. Det er basic. Altså det er det første, de skal gøre for overhovedet at kunne klare sig i den kamp der, ikke? Så det kan de nu på en af Alibabas platforme. Men det andet er så, at de har forsøgt i Alibabas nye supermarkedkæde, der hedder Hema Fresh, som er sådan en både en, du kan sidde og bestille hjemme på, og så kan du få leveret på 30 minutter inden for 3 kilometers radius. Mm. Men du kan også gå ind i butikken, og så er det sådan en food hall, hvor du kan scanne alle mulige koder, og der er blockchain-teknologi, så du kan tracke fødevarene. Det hele det er sådan nogle meget friske varer. Det hele det er sådan, du kan se, hvor salaten kommer fra, hvor krabben kommer fra, hvor gammel den er, alle de der ting. Men derinde, der har Starbucks så åbnet sådan en mærkelig, sådan en on-man coffee shop. Så kan du gå hen og scanne en kode, når du går ind i den der rømmerbutik, og så bestiller du din kaffe, og så mens du går rundt og handler, og du kan så vælge at få leveret dine indkøbsprodukter i stedet for selv at bære dem, så går du tilbage til den der og scanner en kode, og så er der sådan en lille boks, hvor du kan hente din kaffe. Mm. Og det giver jo ingen mening, for der har stået en dame ude bagved og lavet kaffen. Mm. Så det er bare sådan lidt, nu skal vi prøve at være helt vildt digitale, og det tror jeg ikke ender godt. Men det er bare min mening, men de prøver alt muligt, og det skal man jo også i den digitale transformation, som alle store virksomheder er i gang med. Men det, jeg tror, der kommer til at ske, fordi Kina er verdens største digitale økonomi, og fordi at det er et must-win battle for store virksomheder som Starbucks, så tror jeg, at de nye løsninger, som vi kommer til at se derude, dem kommer vi også til at se andre steder i verden. Jamen, jeg tænker, det næste store marked, det er jo Indien. Ja. Og den vej, og der er også et battle der mellem Kina og USA, der prøver at sætte sig på det. Og det er jo også en slagmark for Starbucks, og så den her nye coffee shop, også for Alibaba og for Amazon og sådan ting. Hvor står fronterne i Indien? Sådan, hvem er først inden, der har fat der? Altså nu følger jeg jo ikke sådan en, der kommer meget ind i, men det, jeg kan læse mig frem til, jeg følger det jo, fordi at jeg følger deres battle, kan man sige. Ja. Ikke? Og det, jeg synes, der er spændende at se, det er, når man ser, hvor godt Amazon har det, og hvor meget Amazon egentlig bliver hypet, ikke også? Mm. Så kigger vi jo i vores sfære, i vores medier, i vores aktieanalyser. Vi kigger jo meget på Europa og USA, og hvor meget Amazon fylder her, hvor vi er. Mm. Men vi glemmer bare, at vi ikke er ret mange mennesker. Vi er ikke særlig interessante. Mm. Hvor er fremtidens marked? Det er Indien, som nærmest er ved at overhale Kina nu på antal mennesker. Ikke? Så har du Afrika, og hvilken forretningsmodel egner sig bedst til de slag, der skal slås der? Mm. Og der er der jo, hvis du kigger på det, der er Amazons model jo ret besværlig, fordi de ejer hele logistikkæden, og det er fremkommeligt i Indien, det ved du jo mere om end mig, fordi du har rejst så meget, Pernille, men det er jo interessant, at Alibabas forretningsmodel, den kommer faktisk fra et udviklingsland. Mm. Den er jo vant til, at der er bjerge, der er fattige landsbyer, og der kan man sige, vi ser nu, at de går ind, de har blandt andet købt sig ind i en stor online, altså mobil betalingsapp, og de fylder allerede meget i Indiens digitale infrastruktur. Ja, det gør de. Ja. Og der er noget, der tyder på, at når vores danske virksomheder i fremtiden skal til at sælge i Afrika og Indien, så skal vi måske logge os op på kinesiske platforme, hvad enten vi vil det eller ej, ikke? Mm. Nu synes jeg lige, du strakte den lidt. Så har det jo været længe med råvarer og sådan noget, hvor de har haft fingrene godt nede i suppedasen. Christina Borgtrup, jeg godt tænker mig, at vi også taler lidt omkring bæredygtighed. Ja. Og klima og verdensmål og SDG'er, for det er det helt store emne i verden, også herhjemme i Danmark. Bæredygtighed og klima, det er jo ikke noget, man sådan lige forbinder med kineserne. Nu er det 2 år siden, jeg var ude sidst og hørte et vildt tal med, hvad det er, 4.000 kineser, der dør om dagen af luftforurening. 4.400 faktisk, ja. Ja. Bæredygtighed, hvor meget grøn omstilling, hvor meget fylder det i Kina? Det fylder rigtig meget, hvis man læser 5-årsplanen, så fylder det rigtig meget. Det er jo også det handler om, hele det her fokus på bæredygtig produktion og renere fødevarer, sikker medicin. Alle de der ting, de taler jo i samme retning, ikke? Og man kan sige, visionerne er der, og planerne er der fra centralregeringens side. Der, hvor det går lidt galt nogle gange i Kina, det er de der meget blandede interesser, som man kan kalde det, der er ude i provinserne. At selvom man har en plan om, man skal bruge sig så meget vedvarende energi og har etableret alle mulige solceller, eller vindanlæg, så er der bare en lokal kulfyrste, der er så magtfuld, så det er alligevel hans kulkraftværk, der kører. Mm. Altså, og det er jo, det, der har man, der kejseren er langt væk, og bjergene er høje, eller hvad man nu kan sige. Mm. Så det er nogle af de problemer, der er, men samtidig så vil jeg sige, at jeg er ret imponeret over, hvad der sker for eksempel på elbiler, ikke? Altså, det, at man har gjort det så attraktivt at købe elbiler, og vi ser jo nu, at Kina har jo flere sådan Tesla-modsvarer på bedingen, som også har globale ambitioner, blandt andet dem, der hedder NIO, som har butik i Shanghai lige ved siden af Tesla, ikke også? Og dem, der arbejder der, er tidligere Tesla-medarbejdere, og den koster så det halve deres bil, ikke, end en Tesla. Men det, de har gjort, det er, at de har sagt, at hvis du skal købe en almindelig bil, så er det meget, meget svært at få en nummerplade, og det er jo på grund af luftforurening, og fordi byerne er så befolket, så man kan simpelthen ikke lade alle kinesere få en bil i Beijing og Shanghai, for eksempel. Så du skal på auktion og vinde retten til at få din nummerplade, ikke? Og det kan tage lang tid, og i Shanghai kan den koste over 100.000 kroner. Men hvis du køber en elbil, så får du din nummerplade med det samme, og så er den gratis. Og det er vildt attraktivt. Men alene også deres elbusser, det griner man jo lidt af, faktisk, de der elbusser, ja, men det jo faktisk viser, at sidst jeg læste, og det er faktisk noget tid siden, der havde de jo sparet så meget olie, som hvad Grækenland faktisk importerer. Ja. Så det, man må tage hatten af, for at de er vendt lidt rundt, og det kan godt være, at Yangtze-floden en gang imellem stadigvæk er gul eller blå, eller hvad den nu har været i nogle gange, når det har været forurenet. Men de prøver at gøre noget, og altså, hvis man indfører elbusser i alle byer, så... Det har de jo gjort i nogle af de rigtig store millionbyer, for eksempel i Shenzhen i Sydkina, hvor det bare, altså, og vi ser jo også, at Build Your Dreams, altså BYD, begynder at eksportere rundt omkring i verden, så der er ingen tvivl om, at Kina kommer til at spille en meget stor rolle her. Ja. Nu talte vi om Beyond Meat her først i programmet, og plantebaseret kød. Jeg kan ikke rigtig få det over med proteiner. Plantefars, hvis vi kan bruge det ord. Kina fødevaremæssigt og inden for det her bæredygtighed, hvor er de henne her? Jamen det er jo også, når vi tænker på jeres svineeksport, hvor vi også lige omkring her er. Ja, men der er de jo der, hvor det handler bare om, nu har jeg råd til at spise kød hver dag, så det gør jeg da. Eller nu har jeg råd til at spise østers, så det gør jeg da. Ikke? Og det er jo det billede, man får, og det er jo også den oplevelse, jeg har af de kinesere, jeg kender. Det er meget sådan, nu kan jeg det her, så nu gør jeg det selvfølgelig. Ikke? Og jeg synes ikke, de taler særlig meget om bæredygtighed, dem jeg kender vel. Men så alligevel bliver jeg jo overrasket, fordi jeg har en tidligere korrespondentkollega, som faktisk har startet, han er i fødevare industrien. Nu han poster en masse sjove ting om trends, og han har lige for nylig postet et opslag om, at et kinesisk firma har lanceret den første veganske yoghurt, og der er også et firma, der har lanceret veganske hønsefødder. Og kineserne kan jo godt lide at tage de der hønsefødder op med deres pinde, og så sidde og sutte sådan og bide det lille bitte smule kød, der er på de der hønsefødder af, og man tænker, hvorfor skal det så være vegansk, ikke? Så den der følelse af en hønsefod, der ikke er kød. Og det må jeg sige, det overrasker mig, selvom jeg føler med og er i Kina mange gange om året, så de der små trends, som fylder en del i vores del af verden, de er jo selvfølgelig også i kinesiske storbyer, hvor der er mange mennesker, der er ligesom mennesker er i København, for eksempel. Ikke? Så de trends er der, og der må jeg sige, jeg har tidligere tænkt sådan, men selvfølgelig er de i Kina, men de vokser ikke ret hurtigt, og der må jeg bare sige, de vokser hurtigere, end jeg havde troet, og Alibaba har også en meget populær platform, der hedder Shenyu, som er for secondhand clothes, og jeg har aldrig mødt en kineser, der vil gå i brugt tøj, men den trend er også der nu, altså den her bevidsthed om at leve mere bæredygtigt, og der er også mange kinesere, som ikke har det godt med den der forbrugerisme. Det er ikke det billede, man får, når man ser dem powershop ned på strøget, når de køber Gucci-tasker, Omega-ure og Eco-sko. Men jeg kender altså mange af dem, der arbejder inden for journalistik, for eksempel, er lidt mere idealistiske, og de kan godt finde på at sige, ej, de penge, du skal betale mig for hjælp, det kan du bare betale til den her migrantarbejderskole, der har brug for hjælp. Og altså, du ved, de synes, det bliver for meget. Men jeg vil stadigvæk sige, når du kigger på virksomheder, så er jeg sgu ikke imponeret. Altså Alibaba, det er verdens største e-handelsvirksomhed. Den er større end eBay og Amazon til sammen. Og da deres nye CEO stod på den der 11 of November Shopping Festival og blev spurgt... der sagde han, det er jo en vigtig milepæl for Alibaba, at vi har omsat for 30 milliarder på et døgn. For 10 år siden satte vi det mål, og nu har vi nået det. Men det vilde er, sagde han så, at det her med at omsætte for 1 milliard US dollar på et døgn, det kan i en meget nær fremtid blive hver dag i Kina. Og der sad jeg bare og så for mig al den emballage og alle de pakker. Hvor er det fuldstændig vanvittigt, men han har jo ret. Det er jo stadigvæk kun lidt over halvdelen af alle kinesere, der er online. Det er 800 millioner ud af 1,4 milliarder, ikke? Så potentialet er der jo, når flere har råd til at gøre det. Og så var der så selvfølgelig en tysk journalist, der rakte hånden op, må jeg spørge, hvor meget gør I sådan for bæredygtighed inden for emballage osv.? Og der kom han bare ikke med et særligt imponerende svar. Så sagde han, selvfølgelig skal vi hele tiden være innovative, og vi skal hele tiden fokusere på at bruge nye nedbrydelige materialer osv., tror jeg, han fik sagt. Men så sagde han, men det vi er mest fokuseret på lige nu, det er at være tættere på kunderne, sådan, så vi ikke skal transportere varen lige så langt, så de ikke behøver at blive pakket lige så meget ind. Det giver selvfølgelig også mening, altså supply chain, ikke? Men det var bare ikke et imponerende svar for en, der fylder så meget og bruger så meget plastik og bruger så meget pap, vel? Så jeg vil sige, der er stadigvæk rigtig, rigtig lang vej. Og for nylig var jeg også i Kina, hvor jeg havde nogen med fra UNDP, FN's hovedkvarter i København, som blev ved med at stille spørgsmål selvfølgelig om bæredygtighed, og vi fik bare ingen gode svar. Og der besøgte vi altså rigtig mange kinesiske virksomheder. meget. Men de var meget åbne over for idéer til, hvad man kunne gøre. Så, så man kan stadigvæk... Men der er gode investeringsmuligheder i kinesiske papkassefabrikanter og plastikfabrikanter de næste 5-6 år. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at hive lidt i håndbremsen, og det gør de vel også? Altså. Ja, det gør de. Og de har, du kan ikke få sugerør i plastik på Starbucks nu i Kina, for eksempel. Og, altså, der sker jo de samme ting, som du sker andre steder. Og JD.com har også fortalt mig, at de begyndte at bruge smallere tape på deres pakker. Og det betyder jo noget, at det ikke er det der brede tape, men det er det helt smalle. Og jeg har også læst, at Alibaba er begyndt med nogle... Du kan vælge, når du shopper, og betale lidt mere for en bæredygtig emballage. Mm. Men igen, hvor mange kinesere vælger at gøre det, det offentlige gør de så ikke tallene om, men det skal nok komme, det er helt sikkert. Det er lige så mange, som der køber en stofpose herhjemme i Irma, som frem for en plastikpose. Ja, Christina Vortrup, hvis vi lige samler op på tech, Alibaba, Tencent, JD.com, kender vi Niu, konkurrenten til Tesla. Har du sådan en, to, tre andre navne, vi sådan skal holde øje med herfra? Lige det der. Har du en tickerkode? Eller? NIO. Nå, okay. NIO, ja. Ja, okay. Ja. Jamen, så er der en anden, jeg synes, man skal holde øje med, som faktisk også er blevet børsnoteret, der hedder Pinduoduo. Jeg tror, den hedder PDD, dens kode. Det er det, vi plejer at kalde Pinduoduo her. Nå, I kender den godt, måske. Ja, ja. Ja, men det var den famøse app, som voksede fra 0 til 300 millioner brugere på kun 3 år, og var den mest downloadede app på et tidspunkt i App Store og sådan noget. Men den, jeg synes, den er utrolig spændende, fordi de har aldrig tjent en krone, vel? Og de er jo også blevet noteret på NASA, men de har i hvert fald bevist, at de kan skaffe en masse brugere meget hurtigt. Og det, der er spændende ved den, er, at den er et mini-program. Så den er inde i WeChat. Og det betyder, at alt det, der sker inde i Pinduoduo, det kan du dele med dine relationer og venner på WeChat, og det er meget viralt. Det er meget socialt. Og det er det, der har skabt succesen så hurtigt. Altså gamification? Ja, det er det. Fordi du kan få flere med på at købe noget, altså gruppekøb, ikke? Men også den sociale del af det, at du kan få noget gratis, hvis du får flere med, men også det, at du kan snakke om produkterne, du kan dele det. Det er ikke sådan noget med, at du skal dele et link, ligesom man gør på Facebook, vel? Mm. Det er, at du kan tagge ting, og du er allerede inde i WeChat-universet. Mm. Og jeg synes, man skal holde rigtig godt øje med de der programmer, der ligger inde i WeChat, fordi de har, altså, de får et kæmpe kick, fordi de har den position, at det er meget, meget nemt delbart. Det skal være i WeChat næsten på en eller anden måde for at blive meget succesfuld så hurtigt. Jeg ser også på nogle danske telefoner TikTok. Kan det være rigtigt? Ja. Ja, men TikTok, det er jo den... Men alle piger, tror jeg, fra 8 til... Som får lov, og så op til 14 år eller sådan noget, de bruger den jo. Den hed Musical.ly før. Og der var det sådan en lip-syncing-app, altså hvor du kunne lave en sjov musikvideo og synge til, og så kunne du sende den til dine veninder. Og så uden at danske forældre har opdaget det, så er den så blevet fusioneret. Den lå i Shanghai Musical.ly, den er så blevet fusioneret med en virksomhed i Beijing, der hedder ByteDance Technology, som også er børsnoteret, som faktisk er ret interessant. Det er en af Kinas førende AI-virksomheder, og de er meget, meget langt fremme. De ejer jo også den der store news-aggregator, der hedder Toutiao, Today's Headline, som er en af Kinas største nyhedssite, som er sådan en, der baseret på kunstig intelligens. Hvad du klikker på, ikke tekst, men de billeder, de type artikler, du klikker på, der genererer den mere indhold, og der er de sindssygt langt fremme. Men TikTok, den er nu... Du har selv to Birkesen og Bortrup. Har de TikTok på deres telefon? Nej, det har de ikke. De har ikke engang telefoner endnu. De har 7 og 9, og de har ikke brug for dem endnu. Men jeg vil sige, jeg advarer faktisk forældre om det, fordi hvis forældre downloader TikTok på deres telefon, så vil de se, at det ikke længere bare sådan en, hvor du lige sender en sjov video til din veninde. Det er altså livestreaming med potentielt en halv milliard månedlige brugere, og det er altså voksne mennesker i Kina og i Asien, der bruger det. Mm. Og faktisk Rasmus Paludan for eksempel har fyldt sindssygt meget på TikTok, og det er der ingen, der har opdaget i den her valgkamp, og det er jo der, de unge mennesker er, og de er blevet påvirket af ham ind i den her app. Men det, der er problemet med for mig, det er, at den er ret uetisk, fordi den tiden forsvinder, så du ved ikke, hvad klokken er, når du er derinde, og pludselig har du brugt 1,5 time på at sidde og se på videoer, og så er der rigtig meget sex. Den er ikke lavet lige så ansvarlig som Lego, for eksempel, hvor den siger, nu har du spillet for længe, gå ud og lege med nogle rigtige mennesker. Altså TikTok, den er lavet til at gøre, piger afhængige af at sidde og kigge på de her ting. Men det er også blevet en ny markedsføringsplatform, ligesom YouTube har været. Så vi ser jo, alle de store brands er på TikTok nu, ikke? Mm-hmm. Du var, sidst du var med os, Christina, der fyldte cykler også rigtig meget. Er det stadigvæk hot i... Nej, det er det simpelthen ikke. Altså, OFO er jo nærmest gået konkurs. Altså, jeg kender rigtig mange mennesker, som ikke kan få deres 300 renminbi eller 300 kroner tilbage for deres depositum, for de der OFO-cykler. Og man troede jo, at de der delecykler, som den ene af de rigtig store, store Alibaba jo bag, det var den gule, der hed OFO, og så var der den orange, der hed Mobike, som Tencent stod bag. Og man havde det sådan lidt, det kan jo ikke gå galt, når de her tech-giganter er gået ind i det. De må virkelig tro på det. Men det er bare gået galt, fordi cyklerne har været for dårlige kvalitet, og deres opsamlingssystem har ikke været godt nok, og så har man jo set mange af de der billeder online, hvor der bare har ligget tusindvis af cykler i store bunker. Det er jo så ubæredygtigt, og så ikke grønt, som det kan være, og det var jo ikke det, der var meningen. Mm. Det var meningen, det skulle være sådan en last mile transportløsning, der var grøn, og så var den digital, fordi du kunne åbne den med en app, og så videre. Men der er simpelthen kommet for mange om budet, der har været fuldstændig krig på det her område, og du har alle er døde. Ja, nej, ikke alle, men en af dem, som jeg tænkte, den må da være virkelig. Den har jo ekspanderet til over 20 byer i verden, og er nu tæt på konkurs, ikke? Christina Bortrup, det har været en fornøjelse at have dig med. Du skal få lov at trække vejret lidt her. Selv tak. Det var dejligt med en tur til Kina. Lige en sidste tur omkring markedet, Persson. Jamen, vi er stadigvæk nede, så der er ikke sådan det helt store at nævne på markedet. Skal vi så ikke bare sige tak for i dag, tænker jeg? Synes jeg, god idé. Tak, Christina Bortrup. Tak, Lars Persson, og tak til jer, der lyttede med.